Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Woda w niektórych miejscach Polski wciąż wysoka, obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Święto pracy w stolicy aż 8 zgromadzeń, największe organizuje OPZZ. Tomasz Golob został prezesem klubu żyżlowego Polonia Bydgoszcz. Po obfitych opadach deszczu podwyższony poziom wody na wielu polskich rzekach. W czterech województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, w Dolnośląskim i Świętokrzyskim trzeciego najwyższego stopnia. Na Wiśle i Odrze wezbrała fala, ale nie stwarza ona zagrożenia powodziowego, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenach, gdzie mogą wystąpić podtopienia, mówi Anna Adamowicz z RCB. Ta fala przemieszcza się i oczywiście będzie powodowała wahania stanu wody, ale w tej chwili nie ma tutaj zagrożenia powodziowego. Tam, gdzie lokalnie jest to potrzebne, strażacy interweniują. Wczoraj strażacy zabezpieczyli 3 posesje w Sulejowie w województwie łódzkim. Dowodzący sztabem kryzysowym Włodzimierz Kapiec tłumaczy, że woda w Luciąży zaczęła opadać, ale kłopoty sprawia pilica. W Sulejowie na ulicy Błonie straż pożarna musiała zabezpieczyć kilka posesji, na które zaczęła wdzierać się woda. Włodzimierz Kapiec dodaje, że to drobne podtopienia, ale uciążliwe dla osób, których dotknęły. Woda wdarła się do ogrodów i w miejsca, gdzie są pomieszczenia gospodarcze. Na terenie gminy Sulejów działania sztabu kryzysowego były prowadzone jak na razie tylko w tym jednym miejscu. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone zostało także w gminie Aleksandrów. Powodem jest wysoki stan wody na rzece Czarnej. Monika Gosławska, Radio Łódź. Hydrolodzy uspokajają, że sytuacja powoli poprawia się i nie należy spodziewać się znaczących podtopień. Jeden duży marsz i kilka zgromadzeń dziś w stolicy. Okazją jest 1 maja, czyli Święto Pracy. Największy ma być pochód organizowany przez OPZZ pod hasłem Przywróćmy godną pracę. Uczestnicy manifestacji zbierą się na wiecu przed siedzibą związku przy ulicy Kopernika między godziną 10 a 11.30. Po wiecu marsz ma przejść ulicą Świętokrzyską do krakowskiego przedmieścia na plac Zamkowy. W sumie zgromadzeń będzie w stolicy 8 i mogą one powodować utrudnienia komunikacyjne, ostrzega stołeczny ratusz. Tomasz Golob przejmie stery w Polonii Bydgoszcz. Zarząd klubu zdecydował, że powierzy mu funkcję. Informacja ta została przyjęta ogromnymi brawami przez 6 tysięcy widzów. Wczoraj przyszli na stadion żużlowy przy ulicy Sportowej w koszulkach z napisem Mistrz jest jeden. Podczas meczu ze Stalą Rzeszów co chwilę było słychać okrzyki Tomasz Golob Tomek. Obydwa zespoły jadą to spotkanie dla Tomka Golowa. Pamiętajmy, przez 20 ponad lat przychodziliśmy tutaj na Polonię. Tyle, co on zrobił dla polskiego żużla, to żaden polski sportowiec nie zrobił i takiego już nie będzie po prostu. Tyle, ile emocji, tyle przeżyć. No niesamowitego, nie da się opisać. Darło się gazety tydzień przed przyjazdem na stadion, robiąc konfetti. Cała rodzina na stadionie krzycząc Tomek, Tomek, Tomek, Tomek. Jesteśmy z Tomkiem cały czas, myślimy o nim, pamiętamy, modlimy się za niego. Tomek, Tomek! Najlepszy polski żużlowiec przed tygodniem miał bardzo poważny wypadek. Z uszkodzonym rdzeniem kręgowym trafił do szpitala. Działacze rosyjskiej opozycji boją się o swoje zdrowie i życie. W ostatnich dniach nieznani sprawcy oblali substancją żrącą Aleksieja Nawalnego i aktywistkę partii Jabłko. Sam Nawalny twierdzi, że za tego typu napadami stoją ludzie związani z Kremlem. Polityk trafił pod opiekę lekarzy, którzy stwierdzili silne poparzenie jednej z gałek ocznych. Co 15 minut oko jest przemywane kroplami i dostaje serię zastrzyków. Walczę o to, żeby nie stracić wzroku, napisał na swoim blogu Nawalny. On i jego współpracownicy z Fundacji Walki z Korupcją twierdzą, że za napad odpowiadają ludzie związani z Kremlem. Jesteśmy tego pewni i gotowi odpowiedzieć za swoje słowa, powiedział Radiu Echo Moskwy szef służb prawnych Fundacji Iwan Żdanow. W ten sam sposób zaatakowana została także aktywistka partii Jabłko Natalia Fiodorowa. Lider partii Siergiej Mitrochin poinformował, że kobieta nie widzi na jedno oko i wciąż pozostaje pod opieką lekarzy. Wcześniej Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że władze od dawna wykorzystują wszelkie metody, aby zastraszyć swoich przeciwników politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już po raz 20 na zamek Wyłży koło Radomia zjechali rycerze z całej Polski. Od lat turniej jest żywą lekcją historii, w której biorą udział tysiące widzów. Zamek zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Należał do biskupów krakowskich. Zanim został zniszczony podczas szwedzkiego potopu, często i chętnie odwiedzali go monarchowie. Turniej to atrakcyjne widowisko i sposób na spędzenie wolnego czasu. Rycerskim zmaganiom przyglądali się goście, którzy przyjechali z całej Polski. Próbuję pokazać synowi kawałek historii polskiej. Rycerzy, którzy za naszą ojczyznę oddali życie. To jest coś wspaniałego. Dwóch wojowników. Dużo wyższy i ten mały. Bartosz Rycerz z Rzeszowa. Odtwarzamy czasy wczesnego średniowiecza, dokładnie właśnie czasy Bolesława Chrobrego, czyli XI-XII wiek. Super, jest naprawdę wiele atrakcji. Atmosfera w ogóle, no przepiękne widoki, panoramy, no wszystko mi się bardzo podoba. Turniej rycerski w Iłży to jedna z największych i najstarszych imprez historycznych w kraju. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże. No nie powinno padać nigdzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 stopni w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie i Bydgoszczy, do 15 w Szczecinie i Katowicach. Ale czy to już jest pogoda na grilla? Trójka. Program trzeci. Thank you. Tym optymistycznym akcentem zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, 10,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry wszystkim tak licznie zgromadzonym przy radioodbiornikach. Mam nadzieję. Dzień dobry Państwu. No ktoś tam być musi. Aha. I teraz uwaga. Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu Trzeciego. Anna Gacek i Wojciech Mann. Autopromocja. Proszę być koniecznie w okolicach radioodbiornika. Proszę tego koniecznie nie przegapić. Tak to będzie wyglądało. To już pojutrze. Jutro Polski Top Wszechczasów. Państwo wiedzą, dziś też troszkę poświętujemy, ale wszystko w swoim czasie po kolei opowiemy. Dzień dobry, 11,5 minuty po szóstej. Ojej. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Jo, 15 prawie minut po szóstej. Dzień dobry, a bo nie mówiłem jeszcze być może dzień dobry. Kłaniam się Państwu w ten świąteczny poranek i są słuchacze tam gdzieś hen daleko. Jak zawsze jestem Bartek, spawacz, gitarzysta. Jakie ładne połączenie, prawda? 71335 SMS-owo do Państwa dyspozycji. Przy telefonie Dariusz Pieruk, 227 trójek. No i komputer także do dyspozycji. Ranek małpa polskieradio.pl. A dziś święto pracy, ale pracować będą. I pan doktor... uznałem, że najprostszym sposobem na pomiar jest po prostu przywiązanie nitki. A w zasadzie to nie była nitka, tylko żyłka. I co się wydarzyło dalej? Proszę tego posłuchać. To dokładnie za godzinę, kwadrans po siódmej, dr Tomasz Rożek opowie państwu o swojej pracy. Jego zdaniem najfajniejszej na świecie. I troszkę właśnie o tym dziś będzie audycja poranna. Pracować będą także pan redaktor Metz. Wielokrotnie bywam pytany ostatnio, czy fakt, że przestała istnieć cenzura, że pisać można praktycznie o wszystkim, jest ułatwieniem czy utrudnieniem? I już państwo wiedzą, że to będzie poranne spotkanie z Wojciechem Młynarskim, to po 7.35, a poza tym o swojej pracy, którą bardzo, ale to bardzo lubią, opowiedzą. Pan listonosz... Mam jednego takiego malutkiego oczywiście, co mnie tam po nogawce podgryza. No jeden jest taki, co przez bramę to tak daje po sobie poznać, że chciałbym je zjeść w całości. To wcale nie jest łatwa praca. Opowiedzą także pani dziennikarka o gwiazdach opowiadająca. Ludzie przychodzą do naszego serwisu po rozrywkę. I jeżeli my możemy dać taką rozrywkę i umilić komuś ten wolny czas, na przykład jak wraca metrem z pracy, no to tylko jest to dla mnie większa satysfakcja. I pan rolnik... Podobno jak się kocha, co się lubi, to się nigdy nie będzie pracować. Tu jednak jestem panem sam u siebie. Nikt mi nie mówi, co mam robić. Tak by nie było, fizyczna jest praca. No ale dzięki temu są też mięśnie, jest i wygląd. Nie musisz na siłownię chodzić? No. No właśnie, proszę tego posłuchać, to już całkiem niedługo. I pani doktor okulistka. To bardzo częste, że pacjenci poproszeni o spojrzenie w danym kierunku bardzo często się pytają, którym okiem, ale my mamy oczy zsynchronizowane. Natomiast pacjenci bardzo często, jak ja proszę ich, proszę spojrzeć w lewo albo do góry, to oni się pytają, którym okiem. Gdyby ktoś z państwa dysponował taką umiejętnością, że jednym tu, drugim tu, to proszę dać znać koniecznie. Może nawet do nas. A, i opowie także pan kontroler. Jak długo pan patrzy już w niebo? No patrzę w niebo od najmłodszych lat. Jako mały chłopiec marzyłem, żeby latać samolotem, ale w zawodzie od lat 12. To będzie kontroler ruchu lotniczego. Także opowie o swojej pracy. No i przed dziewiątą oczywiście archiwum trójkowej rozrywki. Nie można zbyt wiele rzeczy mówić o miłości, bo wszystko się wyda. Miłość nie jest ponadto kawą, aby ją kłaść na ławę. Chociażby dlatego, że ława jest na to za twarda. Przed dziewiątą zapraszamy serdecznie. 2273. Być może także państwo opowiedzą o swojej pracy, którą państwo bardzo, ale to bardzo lubią. Byłoby nam bardzo, ale to bardzo miło. A teraz pani, która naprawdę kocha to, co robi. Basia. Try once more, maybe. I was too impressed. He flattered, I was blushing. He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brain. Knowing no bounds, no inhibitions. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. A second helping, oh, not good enough. But that I'm lucky and you arrived. If you give in another try, why? Passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall. let's try one more time. I know there's a lesson in every fall, so next time I might get it Niestety wkradło się pewne niedociągnięcie w tej informacji, co dziś w audycji porannej będzie, bo słuchaczka dopytuje, a Helena, jak zacząć tydzień bez Heleny? Przed siódmą stała słuchawka się dopytuje. Będzie Helena, będzie dziś nastroju bardzo, powiedziałbym, landrynkowym. Proszę posłuchać przed siódmą. Dzień dobry panu. Ja w sprawie redaktora prowadzącego, bo redaktor prowadzący tak jakby chciał wymusić, że ktoś słucha trójki, więc ja od serca chciałem powiedzieć dla całej redakcji dzień dobry. Ten świąteczny poranek. My także z całego serca, z tej strony, jeśli można, mówimy panu dzień dobry. Zabrzmiało trochę jak takie małe wymuszenie rozbójnicze, ale no może troszkę. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej, gdyby to było dla kogoś bardzo ważne, to informujemy, że 23 po szóstej. I o pracy mówić będziemy dziś w audycji porannej, a to coś więcej niż tylko praca. To powołanie i służba, ale też ogromna pasja. O zawodzie okulisty opowiada specjalistka chorób oczu, dr Magdalena Kucharczyk, którą w jej gabinecie odwiedził Marcin Pośpiech. Dzień dobry, proszę wejść i usiąść na fotelu. Pani doktor, w takim razie proszę powiedzieć, jakie to będzie badanie? Najpierw rozpoczniemy badanie od badania ostrości wzroku. Ja się boję tego badania. Proszę zakryć jedno oko i czyta pan po kolei od góry. To jest czwórka. 2, 7, 4, 1. Pani doktor, okulistyka jest pani pasją, prawda? Tak, okulistyka jest moją pasją. No myślę, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż przywracanie wzroku ludziom, ponieważ wzrok jest najważniejszym ze zmysłów. Ponad 80% bodźców, jakie docierają do nas, przyswajamy właśnie poprzez wzrok. 7, 0, 1, 6, 4, 5. Z tym ostatnim rządkiem ma pan problem. Tym razem od prawej strony. Żeby pan nie zapamiętał. 7. Najtrudniejsze przypadki są to przypadki, kiedy albo są to pacjenci z wrodzonymi wadami wzroku, na które na chwilę obecną niezbyt dużo możemy pomóc. 2, 4, 0, 7, 2, 0. Na przykład wrodzone choroby, takie jak dystrofie siatkówki, w których rokowanie jest bardzo złe, które postępują wraz z wiekiem i do tej pory medycyna jedynie może określić rokowanie, jak szybko wzrok będzie się pogarszał wraz z upływem lat. Dalej przechodzimy do badania przedmiotowego oka. Będziemy sobie oko oglądać specjalnie do tego przystosowanej lampie szczelinowej. Proszę spojrzeć do góry, na dół, tak. W lewo i w prawo, teraz na wprost. Szeroko oczy otwieramy. To bardzo trudny zawód, a czy zdarzają się jakieś sytuacje zabawne? Jako taką anegdotę mogę przytoczyć sytuację, która zdarzyła się mojej koleżance. Każdego pacjenta prosimy o to, żeby spojrzał ku górze, w lewo, w prawo i na dół. Zdarzyła się pacjentka, która nie reagowała na prośbę, proszę spojrzeć w dół. Więc koleżanka kilkakrotnie powtarzała, proszę spojrzeć w dół, w dół. Kiedy pacjent nie reaguje, staramy się jakoś w inny sposób opisać ten kierunek, więc mówimy, żeby może spojrzała w kierunku blatu stołu. Tutaj ta pacjentka nie zareagowała, więc tym samym prosimy, a koleżanka zrobiła to bardzo w sposób zdecydowany, na kolana. Proszę spojrzeć na kolana. I w tym momencie pacjentka niewiele myśląc uklękła przed lekarką. Teraz przejdziemy do badania dna oka. Żeby ocenić dobrze dno oka, należy rozszerzyć źrenicę. To bardzo częste, że pacjenci poproszeni o spojrzenie w danym kierunku bardzo często się pytają, którym okiem. Ale my mamy oczy zsynchronizowane, także to nie jest tak, że możemy spojrzeć jednym okiem w lewo, drugim okiem w prawo, jak to ma w swoich zdolnościach kameleon, ale normalni, zdrowi ludzie patrzą, jeśli prosimy są spojrzeć w lewo, no to oczy podążają w lewo. Natomiast pacjenci bardzo często, jak ja proszę ich, proszę spojrzeć w lewo albo do góry, to oni się pytają, którym okiem. Więc ja złośliwie mówię, że tym razem proszę spojrzeć prawym okiem w lewo, a lewym w dół. Zamieniłaby pani specjalizację okulistyczną na jakąś inną? Nigdy. 0424107. Znakomicie. No i bardzo dobry wzrok ma Marcin Pośpiech, odwiedził panią doktor. Gdyby państwo chcieli opowiedzieć o swojej pracy, to bardzo proszę, na przykład o takiej. Panie redaktorze, prosiliście o informację w związku ze swoją ulubioną pracą. Parę zawodów żeście wymienili, natomiast jednego z fajniejszych zawodów interesujących też zapomnieliście, pewnie o maszyniście. Jest to zawód, który sprawia fenomenalną frajdę, bynajmniej mi od początku tego roku życia zaczynałem biegać po torach razem z ojcem. No i pełnię tą funkcję do dnia dzisiejszego, mimo to, że za chwilę będę startował z ludźmi do Poznania, mimo tego święta pierwszomajowego i do tego moich urodzin. Uśmiechem na twarzy wsiadam i zawsze prowadzę ten pociąg. Spokojnej pracy życzymy dziś. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze pozdrowienia od pani Moniki. Serdeczne pozdrowienia z drogi z Kaszub na Kociewie do pracy, którą tak bardzo lubię. Ale nie wiemy, co to za praca. Pani Moniko, proszę jeszcze dopisać. 71335. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need a stars are rolling out. Lately, And you were just a kid with a sentimental heart. And do it for yourself, and do it for the art. But you don't need the baggage, you don't need the stuff, and you don't need nobody. To wciąż nowe nagranie na naszej antenie The Cooks. Miło nam poinformować, że jest z nami także pani Agnieszka, która już słucha od samego rana. 6:30 minęła. Warto przypomnieć coś na temat pogody. A w całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami większe. Ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 10 stopni to w Gdańsku i Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku, 13 w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. Najcieplej dziś będzie w Szczecinie i w Katowicach. Tam stopni 15. Trójka. Program trzeci. Kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Teraz biegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluskwy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tu tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kwić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj nie kanclerzom, a ciśnienio mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces, niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiona pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo tym mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Dylan.pl i Pablo Pao. 227 trójek. Właśnie zmierzam na dyżur na trasie na Mysłów Wielcz-Laskowice. Jestem ratownikiem medycznym. No i z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkie służby, od policji zaczynając, poprzez strażaków i właśnie na ratownikach medycznych kończąc, którzy przez 24 godziny czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Ale tak jak wspomniał wcześniej pan rolnik, zdaje się, że jeśli ktoś lubi i kocha swoją pracę, to zawsze wykonuje i nie traktuje jej jako pracy. I właśnie tak ja swoją pracę traktuję, która jest ciężka, często niedoceniana, ale wdzięczność człowieka, jego uśmiech, takie zwykłe dziękuję na koniec naszej pracy sprawia, że ta wiara w ludzi i chęć pomocy cały czas w nas się rozwija. Dziś o poranku rozmawiamy o tych, którzy bardzo, ale to bardzo lubią to, co robią i za chwilę spotkamy się właśnie z taką osobą. Kto to będzie, teraz jeszcze Państwu nie zdradzę, a słuchaczowi, który mówił przed chwilą, bardzo dziękujemy za jego służbę. Za 25 minut będzie 7. I've always known since I was a young boy. In this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word. And I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Ah, ah, ah. I've never yearned for anybody's fortune. The less I have, I am a happy man. Now my mother told me, always keep your head on. Because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Like a hobo. Zbyszek się zastanawia, czyżby synoptyk pochodził z Bydgoszcza, może to szyfr, to dwukrotne wymienianie tego właśnie miasta w prognozie pogody. No rzeczywiście, 14 w Bydgoszczy, a potem jeszcze raz w Bydgoszczy, bo w Bydgoszczy dziś będzie bardzo 14 stopni. Zapraszamy do Trójki. Takie rzeczy się zdarzają, za 21 minut będzie siódma. Kilkaset listów, w tym duża część poleconych. Do tego małe paczki i druki bezadresowe. Wszystko trzeba roznieść w jeden dzień. Bez względu na to, czy lato, czy zima, czy deszcz, czy śnieg, czy też może upał. Praca listonosza nie należy do łatwych, a mimo to pan Karol łatwo z niej nie zrezygnuje. Poczta. Pan jest przykładem osoby, która kocha to, co robi. Czy kocham, to może bym nie powiedział. Bardzo lubię, bardziej niż się spodziewałem nawet. Lubię tą pracę, bo to jest praca bardzo różnorodna. To znaczy, najpierw rano przychodzę do pracy, gdzie mam, no, dosyć typowe dla ludzi pracy sytuacje. To znaczy, koledzy z pracy, rozmowy, żarty, kłótnie. No, jak to w korporacji. Pracy. Jak to w korporacji. No i tam spędzamy 2-3 godziny przy normalnym dniu, przy dniu cięższym nawet 5 godzin czasem się szykujemy do wyjścia w rejon, bo jest bardzo dużo poczty, którą musimy posortować. I potem ruszam w rejon i całkowicie przechodzę do innej rzeczywistości. To znaczy z tej takiej typowo korporacyjnej do takiej, że każdy człowiek to już jest inna relacja. Ile kodów musi pan pamiętać, takich wejściowych na klatki? No ja mam w rejonie tak, kodów to pewnie z 30 do zapamiętania. Czasem się powtarzają. Tam, gdzie nie mam kodu, to mam natomiast klucze. Ile jest tych kluczy albo ile one ważą? Bo ile klucze ważą 700 gramów, bo kiedyś to ważyliśmy. I ja nie jestem rekordzistą w moim urzędzie pocztowym, bo rekordzista ma kilogram kluczy. No jest to dodatkowy ładunek, ale no trudno z niego zrezygnować, bo dzięki temu możemy dostać się do klatek, gdzie wiszą skrzynki i nie musimy dzwonić, prosić, czekać. To wszędzie dźwięk miasta. To jest chyba najbardziej trwożący dźwięk dla nas, Tomasza. Nie, już psy nie są tak jak kiedyś. Czyli z tymi psami już nie jest tak źle. Nie, no jest, mam jednego takiego malutkiego oczywiście, co mnie tam po nogawce podgryza. No jeden jest taki, co przez bramę to tak daje po sobie poznać, że chciałbym je zjeść w całości. A reszta przyjazne pieski. To co, idziemy dalej? Mhm. Czasem aż mnie szokuje, ile ja wiem o tych swoich ulicach, które obsługuję, o tych podwórkach, o tych tajnych przejściach, o tych skrzynkach ukrytych w drodze do piwnicy. No i o ludziach. No i o ludziach, to przede wszystkim. O ludziach też wiemy bardzo dużo, no ale to też jest taka wiedza, no bardziej bym powiedział użyteczna. To znaczy wiemy, kto jest w domu, kogo nie ma w domu. Czasem ja jestem aż zaniepokojony, jak na przykład ktoś zwykle jest w domu i nagle go nie ma. No się martwię, co się stało. No i potem okazuje się, spotykam tą panią i ona mówi, no byłam w sanatorium. I ja czuję wtedy takie coś, jejku, to dlaczego mi nic nie powiedziała? Przecież ja się martwiłem. No i to jest taki moment już w pracy listonosza, że widzi się, że no coś już pękło. To jest już taki moment... No, niebezpieczny? Że... Nie niebezpieczny, ale taki, no, że już widać, co ta praca znaczy. Gdyby się państwo wybierali do sanatorium, proszę koniecznie powiedzieć listonoszowi, bo się będzie martwił. Z panem Karolem Warszawskim, listonoszem, który bardzo lubi, jak słyszeliśmy, to, co robi, spotkał się Kuba Witkowski. Za 18, a nie, 17,5 minuty będzie siódma. mama jest alkohol, mleko i chleb, alkohol dla wszystkich nas, alkohol, narkotyk mas. Dziś o poranku zawody ważne i poważne, ale też czasem mniej poważne Państwu przedstawiamy to teraz. Zapraszamy do Trójki. Teraz właśnie o plotkowaniu, które też może być zawodem i taki właśnie zawód wykonuje pani Zuzanna Iwińska z portalu plotek.pl. Pracuję w portalu plotkarskim, choć bliższa jest mi nazwa, że jest to portal, który zajmuje się show biznesem. I to, co jakby mnie sprawia największą satysfakcję, to jakby śledzenie gustów moich czytelników. To, że widzę, że dany tekst wzbudza emocje, że ludzie to komentują, bo ludzie przychodzą do naszego serwisu po rozrywkę. I jeżeli my możemy dać taką rozrywkę i umilić komuś ten wolny czas, na przykład jak wraca metrem z pracy, czy ma nudne spotkanie i sobie czyta jakieś nasze newsy, no to tylko jest to dla mnie większa satysfakcja. Czy są takie momenty w twojej pracy, na które ty czekasz? Czy Ania Lewandowska urodzi, czy na przykład będzie ślub jakiś bardzo ważny? Tak, to na co ja czekam osobiście, to na pewno jest to rozdanie Oscarów, które jest wielkim showbiznesowym wydarzeniem. Oglądanie tego jakby nocą i wychwytywanie tych wszystkich szczegółów. Mam takie poczucie, że jesteśmy w centrum wydarzeń i wiem, że to jest to. I na całym świecie jest miliony moich kolegów po fachu, którzy wiem, że robią jakby to samo, jakby ze wszystkimi się ścigamy. Największą satysfakcję przynoszą mi jednak te artykuły, które nie są takimi lekkimi newsami, tylko tam, gdzie mogę jakoś się wypowiedzieć. Na przykład, kiedy mogłam napisać o takich plotkach i takim świecie show biznesowym, ale w PRL-u. Zakopałam się na kilka dni w Bibliotece Narodowej, sprawdzałam różne właśnie te takie ploteczki i pikantne szczegóły właśnie sprzed kilku dekad i też czytając komentarze, że o, fajnie, że to jest coś ciekawego do poczytania. To jest miód na moje serce i tylko motywacja do dalszej pracy. Czyli także plotkowanie może być zawodem. Izabela Woźniak o to pytała. 2, 2 i 7 trójek. Państwo także opowiadają o swoim zawodzie, który Państwo bardzo lubią. Dzień dobry panu, w temacie pracy. Pilot wycieczek. Zawodowo od 30 lat, nie dorywczo, nie z doskoku, nie w okresie wakacji. Praca, którą lubię, praca, która mnie pasjonuje, praca, którą się cieszę. Niemniej, wbrew stereotypom, praca wcale nie łatwa, wcale nie lekka, bo prawie jak w usługach, praca z ludźmi. I po 30 latach pracy, każdego dnia, jeżeli już mam do czynienia z grupą, to robię to równie chętnie. Czego życzę wszystkim wykonującym tę pracę. Pozdrawiamy serdecznie. Numer telefonu znany, adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. W tej chwili za 12 minut, 7 za 3 minuty pani Helena. Proszę się przygotować. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Oh, praca, którą się kocha o poranku. Państwo o tym opowiadają, pan Paweł napisał. Mówią o mnie kolejarz od urodzenia, bo łączę pasję życiową z faktycznym zawodem. Obecnie to Biuro Inwestycji PKP, modernizację dworców, a hobby w załączeniu przykłady makiet. I tu pan Paweł przysłał dwa zdjęcia, rzeczywiście makiety kolejowe przepiękne. I jeszcze krótka anegdota. Będąc zastępcą naczelnika dworca Gdańsk Główny, najprzyjemniejszą częścią tej pracy było oprowadzanie grup maluchów z przedszkola i któregoś razu pani nauczycielka z przedszkola pyta: to pan mówił dzieciom, że bawił się kolejką i został kolejarzem? No ja. No i jeden z malców wrócił do domu i z całej siły kopnął swoją kolejkę. Ja nie chcę być kolejarzem, chcę być strażakiem. Urywki z kalendarza. Trzeba uważać, oj, trzeba. A dziś poniedziałek, więc państwo wiedzą, Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli Helena. O nie, Tadeusz. O, dziś jest 1 maja, a ja nie mam się w co ubrać. Nie mam w ogóle żadnej sukienki, nie mam z blichtrem. Skąd ja ten blichtr wezmę? A dzisiaj tak trzeba, by tak się przydało. Nie mam żadnego ufryzurowania. A ty też jakiś taki jesteś, taki codzienny, taki wytarty. Ufryzurowanie wtarłeś w poduszkę. Już wiele lat tak wcierasz. Nie mamy, wiesz, tego takiego czegoś, co ja miałam. Zawsze to miałam, a w pewnym momencie, jak wyszłam za ciebie, to zgubiłam. Czy mi odebrano? Nie wiem. Ale ja chcę koniecznie zaświęcić 1 maja, a wiesz, że 1 maja to nie zawsze był 1 maja, tylko dopiero od 1890, to wtedy po raz pierwszy były obchody Dnia Pracy. No, a jeszcze taka była też sytuacja 1 maja, tylko 1896 w Budapeszcie otworzono Teatr Komedii, a też 1 maja, zobacz jak ciekawie, znaczy nie musisz patrzeć, bo i tak śpisz. 1 maja, tylko 1954 roku, tym razem we Warszawie, powstał i zainaugurował Teatr Komedia, nie? Tam komedii, tu komedia. Wszystko 1 maja. I ani do teatru mnie nie zabierzesz, ani nic. Ani, no nie wiem, żeby chociaż do zoo. Też 1 maja otwarto zoo w Sofii. No, ale ty mnie tam też nie zabierzesz. Wiesz co, tak a propos pracy ci powiem, Tadeusz, to z pracą to mam taką refleksję, że ja, wiesz jak pracowałam, bo ja się cieszę, że już teraz jednak nie pracuję, tylko mogę się wyżywać w domu, że jak ja pracowałam, to ja nie czułam takiego zaszczytu, wiesz? Ja po prostu wstawałam o 6 rano i ja nie czułam tego zaszczytu, wiesz? Dopiero jak mnie zwolnili, to poczułam to. O, ja wtedy poczułam, wiesz, odprawa, wiesz, do widzenia, podanie ręki, nie? To wszystko, bo to było niesamowite. Ja się czułam dostrzeżona się poczułam. Tadeusze, dobra, będzie trzeba zaraz wstawać, święcić 1 maja. Ja już po śniadanku jestem, landynkę już zjadłam. Na ciebie czeka landrynka też, może troszeczkę już odessana, no ale wiesz, no, ja mam większe potrzeby. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi, czyli Helena. Do usłyszenia za tydzień, pani Heleno. Proszę pozdrowić pana Tadeusza, który się nie odzywa i milczy. W wielu językach naraz oczywiście. Aha, a do państwa przekaz jest taki, że proszę nie wcierać ufryzowania w poduszkę. Wstawać trzeba. 4,5 minuty 7. Serwis za chwilę. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see. You home with me.